एक बात बताओ बताओ, तेरे पास मैं आऊं आ जाओ, एक बात बताओ बताओ, तेरे पास मैं आऊं आ जाओ। जब से तुझको देखा तेरी यादों में खो गया, दिल तेरा दीवाना हो गया, दिल तेरा दीवाना हो गया। एक बात बताओ बताओ, तेरे पास मैं आऊं आ जाओ। क्या दर्द है क्या प्यास है, चाहत का ये एहसास है। क्या दर्द है क्या प्यास है, चाहत का ये एहसास है। मिलन का महकने लगा, चाहत का आलम बहकने लगा, दुनिया को भुला बैठी, तेरी बाहों में सो गई, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुझसे कैसी है ये मजबूरियाँ, आके मिटा ये दूरियाँ, तन्हाइयों से जो घबरा गए, एक दूसरे के करीब आ गए। सावन तेरे होठों का मेरे लब को भिगो गया, दिल तेरा दीवाना।